ผู้ที่แสดงธรรมะย่อมได้อรรถรสนะย่อมได้ธรรมรสได้ทั้งอรรถรสและธรรมรสคือได้ทั้งอรรถะได้ทั้งธรรมะอรรถะนั้นเป็นชื่อของผลหรือของเนื้อความธรรมะเป็นชื่อของเหตุนะแล้วก็ได้ทั้งเหตุได้ทั้งผลก็คือสามารถที่จะรู้อริยสัจได้นั่นเองผู้ฟังธรรมย่อมได้รสแห่งอรรถะรสแห่งธรรมะทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังก็จะได้ทั้งอรรถะได้ทั้งธรรมะนะอันอรรถกับธรรมะนั้นอย่างคำว่าธรรมะนั้นเป็นชื่อของธรรมะฝ่ายเหตุอรรถะเป็นชื่อของธรรมะฝ่ายผลอันถ้าหากว่าเราฟังเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหตุและผลเพราะมีสิ่งนี้จึงมีนะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอันถ้าหากว่าเรามีการเรียนการฟังอย่างดีปุ๊บความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเหล่านี้ก็จะมีเป็นอย่างดีวันนี้ก็จะขอยกข้อความในสักกะปัญหาสูตรที่ท้าวสักกะเทวราชเข้าไปทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสมัยหนึ่งเนี่ยท้าวสักกะพิจารณารู้ว่าท้าวสักกะนี่จะสิ้นชีวิตแล้วรู้ว่าตัวเองจะตายเพราะอาศัยนิมิต5ประการขนาดเป็นท้าวสักกะเป็นพระอินทร์นั้นชีวิตถึงจะยืนยาวนานเนี่ยอายุ 1,000 ปีทิพย์แต่ถ้าหากว่าเสวยผลบุญเนาะแป๊บเดียวจริงๆเลยก็เหมือนกับที่เราเกิดมานะลองทบทวนอายุเนาะญาตินะไม่นานเท่าไหร่นะเหมือนกับเกิดมาไม่นานเอ๊ะนั่งคิดเอ๊ะสมัยนั้นไม่นานเท่าไหร่เอ๊ะแต่เหลือก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะพระก็เหมือนกันนั่นแหละเอ๊ะเราเกิดมาก็ไม่นานนี่นั่งคิดดูแล้วเอ๊ะแล้วจะเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะมันก็ไม่แน่นะมันก็เที่ยงก็บ่ายแล้วนะเนี่ยจะอยู่อีกกี่ปีก็ไม่รู้เนี่ยว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันดูว่ามันแน่นอนใช่ไหมไอ้ที่เหลือเอาอะไรมารับรองอ่ะใช่ไหมเพราะเทวดาก็เหมือนกันพระเอ็นนั้นก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายอาศัยนิมิต5อย่างคือดอกไม้ประจำตัวนี่เหี่ยวแห้งเลยดอกไม้ประจำตัวเนี่ยเศร้าหมองเสื้อผ้าที่ใช้สอยผ้าที่เป็นทิพย์ก็เศร้าหมองไม่มีราศีอะไรเลยพระอินทร์นี้ตัวไม่เคยมีเหงื่อไม่ออกรักแร้เลยก็มีเหงื่อออกที่รักแร้ผิวพรรณเศร้าหมองสีเรียกว่าสีหน้าหมองคล้ำผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองไปหมดแล้วก็ไม่ยินดีในอาสนะไม่ยินดีในที่อยู่ไม่ยินดีในสวรรค์วิมานคล้ายๆว่ามันเหมือนกับคนอยู่ไม่อยากอยู่บ้านอ่ะนะมันหงุดหงิดยังไงไม่รู้คล้ายแบบนี้พระอินทร์เนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องจุติอย่างแน่นอนพอรู้ว่าตัวเองจะต้องจุติเข้าเนี่ยเดือดร้อนอ่ะต้องหาที่พึ่งจะทำยังไงนะจะหาที่พึ่งใครจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ท่านก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเข้าไปทูลถามปัญหาเข้าไปฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ทีนี้ก่อนที่จะฟังว่าท่านนั้นกว่าจะได้เป็นพระอินทร์เนี่ยท่านทำกุศลอะไรก่อนนะจะได้ฟังเรื่องชีวิตของท่านอย่างตลอดสายพระอินทร์ของพระอินทร์ที่อยู่ทุกวันเนี่ยนะพระอินทร์นั้นเป็นชื่อของเทพพระเจ้าในสวรรค์ชั้นดาวดึงคำว่าอินทร์เนี่ยแปลว่าอินทระเนี่ยคือเป็นใหญ่ในสวรรค์2ชั้นด้วยกันเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพันในสวรรค์ชั้นจาตุมนั้นมีเท้ามหาราชทั้ง4องค์ก็เป็นคนรับใช้ของพระอินทร์นั้นพระอินทร์นี้จึงเป็นใหญ่บางชื่อเรียกว่าเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์นั้นในอดีตชาติของท่าน เมื่อนานมาแล้วสมัยนู้นนะเมื่อไรก็ไม่รู้หลายพันล้านปีแล้วท่านนี้เกิดเป็นมานพคนหนึ่งในหมู่บ้านอาจาระนะชื่อว่ามาคะมานพในแคว้นมคธสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นสมัยที่ไม่ได้มีพระธรรมคำสอนอะไรเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งมาคะมานพคนนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เข้าไปทำงานประจำหมู่บ้านของพวกคนกลางหมู่บ้านจะไปทำงานก็เลยเอาปลายเท้านั่นแหละเขี่ยกองดินกองหินขยะมูลฝอยออกไปทำที่ซึ่งตนอยู่เนี่ยให้มันน่ารื่นรมน่าอยู่คนอื่นก็มายืนในที่นั้นคือทำที่ให้มันเตียนน่ายืนน่าใช้นะคนอื่นก็มาแย่งด้วยเหตุเท่านั้นเขาก็ได้กลับความคิดว่านะเขาระลึกได้ก็จึงถางที่เท่าวงสนามกลางหมู่บ้านแล้วก็ขนทรายเนี่ยมาเกลี่ยลงขนเอาฟืนมาก่อไฟในเวลาหนาวทั้งหนุ่มสาวทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันมานั่งอยู่ในที่นั้นเป็นคนใจดีนะเห็นคนอื่นเขาเออได้รับความยากลำบากเออเราจะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างก็ที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขก็คิดหาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนอื่นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยมีความคิดว่าเมื่อเราเข้าไปในเมืองเห็นพระราชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นต้นคนทั้งหลายต่างก็กล่าวกันว่าในพระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นต่างก็มีเทพบุตรชื่อว่าจันทะเทพบุตรชื่อว่าสุริยะพวกเหล่านั้นเนี่ยทำอะไรหนอจึงได้สมบัติเหล่านี้นะก็คือได้ยินข่าวว่าสุริยะเทพบุตรจันทะเทพบุตรเนี่ยเลยคิดว่าสิ่งอื่นอะไรๆไม่มีต้องทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ได้รับสมบัติเหล่านั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าเราเองเนี่ยจะต้องทำบุญอย่างนั้นเหมือนกันเขาจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ดื่มน้ำข้าวต้มแล้วก็ถือเอาพระขวานเสียมและสากนะไปในที่ทางใหญ่สี่แยกเอาสากเนี่ยงัดก้อนหินให้ไหวแล้วก็กลิ้งไปเอาไม้มาสอดใส่เพลายานปราบที่ครุขระให้ราบเรียบแล้วก็สร้างศาลาตรงทางใหญ่สี่แพร่งขุดสระบัวผูกสะพานทำงานอย่างนี้ตลอดวันตกเย็นก็เลยกลับบ้านนะเรียกว่าเป็นคนทำงานให้สาธารณชนโดยที่ไม่ต้องสมัครสอสอสอจออะไรทักอย่างนะเห็นว่าเออสิ่งนี้น่าจะมีประโยชน์ตรงนี้ทางข้ามมันขาดทำสะพานซะหน่อยยังไงทีนี้พอเขาทำอย่างนั้นก็อยู่มาวันหนึ่งคนอื่นก็มาถามว่าเพื่อนมาคะคุณออกไปตั้งแต่เช้าเย็นจึงออกมาจากป่าคุณนี่ทำงานอะไรมาคะมานพก็เลยบอกว่าผมเนี่ยทำบุญถางทางไปสวรรค์คนก็เลยถามว่าเออชื่อว่าบุญนี่คืออะไรกันเพื่อนก็ถามว่าคุณไม่รู้จักหรือเออผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาว่างั้นนะคนที่ไปถามอ่ะนะทีนี้มาฆามานพก็เลยเล่าว่าในเวลาไปเมืองเนี่ยท่านเคยเห็นพวกพระราชาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นต้นหรือคนที่มาถามก็บอกผมเคยเห็นเหมือนกันครับพวกนั้นเขาทำบุญเขาจึงได้ตำแหน่งนั้นผมก็จะทำงานให้ได้สมบัติอย่างนั้นบ้างนะเราคิดดูเออคนเราทำไมเกิดมาชาติตระกูลเราจึงแตกต่างกันเขานี่ทำงานน้อยๆเขาได้รับผลมากมายมหาศาลมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งเป็นคนใหญ่คนโตแต่ทำไมชีวิตของเราชาวบ้านนอกจึงเป็นคนทุกคนยากคนยากคนลำบากแท้ว่างั้นเพราะว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนมีบุญเก่านะเขาจึงได้เป็นใหญ่เป็นโตของเราที่เกิดมารูปชั่วตัวดำอาบเหงื่อต่างน้ำไม่เหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้กินเป็นต้นเนี่ยเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เพราะเราเนี่ยไม่มีบุญเก่าหรือว่าคุณเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าเทพบุตรชื่อว่าจันทะเทพบุตรเทพบุตรชื่อว่าสุริยะเทพบุตรเพื่อนคนที่มาถามก็บอกผมก็เคยฟังบอกว่าผมก็จะถางทางไปสวรรค์นั้นเหมือนกันเออบุญกรรมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคุณเท่านั้นหรือว่าเหมาะสำหรับกับคนอื่นด้วยนะทำบุญเนี่ยทำเอาคนเดียวหรือว่าคนอื่นก็ทำได้ก็บอกบุญนั้นไม่กีดกันใครๆหรอก อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเข้าป่าคุณเรียกผมด้วยนะวันรุ่งขึ้นเขาก็พาคนนั้นไปด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านนั้นมีคนอยู่ในวัยชะกันวัยที่มีเรี่ยวแรงมีกำลังเนี่ยประมาณ33คนทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นไปตามนายมาฆะทั้งนั้นเขาเที่ยวทำบุญเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นวันใดเมื่อจะไปปราบทางให้ราบปราบวันเดียวเท่านั้นเรียกว่าจะไปทำงานที่ไหนเนี่ยถนนเส้นนี้ไม่ดีเนี่ย33คนเนี่ยนะระดมแรงกันเนี่ยทำเอาบุญเนี่ยมันทำด้วยความเรี่ยวแรงแข็งขันเนี่ยไม่ได้เหมือนกับทำงานรายวันนะคนถ้าหากว่าตั้งใจทำงานเอาบุญกับทำงานรายวันเนี่ยต่างกันมากมีความกุลีกุจอเนี่ยนะเรียบเร่งทำจริงๆเมื่อจะขุดสระบัวสร้างศาลาสร้างสะพานก็ทำให้เสร็จในวันเดียวเท่านั้นทีนี้ต่อมาผู้ใหญ่บ้านของพวกเขาก็มีความคิดว่าก่อนอื่นพวกนี้ยังดื่มเหล้ายังฆ่าสัตว์เป็นต้นเรานี้ย่อมได้ทรัพย์ด้วยอำนาจกหาปณะเล็กน้อยเป็นต้นด้วยอำนาจภาษีอาทยาบัตรบ้างแต่เดี๋ยวนี้พวกนี้ทำบุญรายได้ในจำนวนนั้นก็ขาดหายไปเอาละเราจะทำลายพวกนั้นในราชตระกูลก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่ามหาราชข้าพระพุทธเจ้าพบพวกกองโจรพระราชาก็ถามว่าที่ไหนกันบอกว่าที่หมู่บ้านข้าพระพุทธเจ้าเออแล้วโจรชนิดไหนกันก็บอกชนิดที่ทำผิดต่อพระราชาบอกว่าพวกนี้จะก่อกบฏเหมือนกันเถอะแล้วพวกนั้นมันเป็นชาติไหนเป็นคนระดับไหนเหมือนกันเป็นชาวบ้านเออชาวบ้านจะทำอะไรได้เออเมื่อเธอรู้เช่นนั้นทำไมจึงไม่บอกเราบอกมหาราชที่ไม่กราบทูลเพราะกลัวพระอาญาบัดนี้ขอพระองค์จึงพึงลงพระอาญาแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าพระราชาก็เลยคิดว่าผู้ใหญ่บ้านนี่ร้องเสียงดังก็เลยเชื่อนะคนมาบอกนี่พูดน่าเชื่อมากบอกถ้าอย่างนั้นเธอนั่นแหละจงไปนำพวกโจรเหล่านั้นมาแล้วก็ประทานส่งกองกำลังเนี่ยไปผู้ใหญ่บ้านนั้นไปพร้อมกับพวกกองกำลังก็ล้อมขณะที่ทำงานอยู่ในป่าประจำวันเสร็จจริงพวกนั้นก็ไปทำงานในป่าทั้งวันนั่งรับประทานอาหารเย็นกลางหมู่บ้านก็กำลังปรึกษากันว่าเออพรุ่งนี้พวกเราจะทำงานอะไรจะปราบทางให้เสมอกันจะขุดสระหรือจะผูกสะพานแล้วสำทับไปว่าอย่าขยับขยื่นนะว่างั้นพวกเจ้าหน้าที่นะไปถึงก็บอกอย่าขยับขยื่นนี่เป็นคำสั่งในหลวงแล้วมัดแล้วก็จูงไปนะพวกผู้หญิงในที่นี้ก็คือพวกภรรยาของพวกนั้นแหละฟังว่านัยยะว่าพวกสามีของพวกเราเนี่ยเป็นโจรขบฏต่อพระราชาเจ้าหน้าที่เขาหาว่าเป็นโจรก็เลยมัดนำออกไปพวกภรรยาเนี่ยนึกว่าจะเสียใจไม่ได้เสียใจหรอกบอกพวกนี้เป็นคนโกงมานานแล้วว่างั้นวันเนี่ยมีแต่พูดว่าจะทำบุญแล้วก็เข้าป่างานทุกอย่างเสื่อมทรามไปหมดเหมือนกันงานที่บ้านไม่ได้ทำเลยมัวแต่ไปวัดแต่สมัยเนี่ยนะงานบ้านงานเรือนไม่ได้ทำเลยมัวแต่ไปวัดไปว่าเนี่ยนะคนที่อยู่บ้านนี่ก็ชักใจไม่ค่อยดีแล้วหงุดหงิดเนี่ยเมียก็เหมือนกันเมียเนี่ยหงุดหงิดมากเลยนะผัวไม่ค่อยทำมาหากินเท่าไหร่แล้วนี่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเรือนจะหาอะไรไม่ได้แล้วจะก้าวหน้าสักนิดก็ไม่มีการงานที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทำกันเพราะฉะนั้นมัดให้ดีนำไปให้ดีก็แล้วกันส่งเสริมอีกจับผัวไปได้แต่ก็ดีแม้ผู้ใหญ่บ้านก็นำพวกนั้นไปแสดงต่อพระราชาพระราชายังไม่ทันสอบสวนเลยก็สั่งว่าให้ช้างเหยียบมันพวกเขาก็ถูกนำไปมาฆะมานพก็พูดกับคนนอกนี้ว่าเพื่อนพวกคุณจะทำตามคำของผมไหมไอ้เพื่อนที่ไปด้วยก็บอกว่าผมทำตามคำของคุณนั่นแหละจึงมีโทษมากขนาดนี้นะเรื่องนี้ทั้งหมดก็เพราะเพื่อนนั่นแหละเราก็ยังทำตามของคุณเออแต่ว่าคุณจะให้พวกเราทำอะไรนะพรรคพวกก็ตอบอย่างนี้เพื่อนมาเถอะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ท่องเที่ยวในวัฏฏะว่างั้นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งสุขทั้งทุกข์ก็คละเคล้ากันไปเพราะฉะนั้นก็พวกท่านเป็นโจรหรือนะก็ถามมันนะเฮ้ยพวกเราไม่ใช่โจรต่างคนก็ต่างช่วยกันตอบเชื่อว่าการกระทำสัตว์จะเป็นที่พึ่งในโลกนี้เป็นที่พึ่งของโลกนี้ฉะนั้นถ้าพวกเราแม้ทั้งหมดเป็นโจรก็ขอให้ช้างจงเหยียบ ถ้าไม่เป็นโจรอย่าเหยียบขอให้พวกคุณกระทำสัจจะอย่างนี้นะเขาก็แนะนำกันนะเพราะฉะนั้นการตั้งสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งนั้นถ้าเป็นความจริงนะการตั้งสัจจะเนี่ยมีผลอันเพื่อนแต่ละคนก็พากันทำอย่างนั้นช้างแม้แต่จะเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้ก็ร้องนะช้างเนี่ยกลัวร้องหนีไปพลางแม้จะเอาเหล็กแหลมคมหอกหรือว่าขอสับสักเท่าไหร่ก็รั้งเอาไว้ไม่อยู่จะให้ไปเหยียบก็ไม่ไปควานช้างจึงไปกราบทูลพระราชาว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าขับช้างไปใกล้ไม่ได้เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเสือลำแพนเนี่ยมาคลุมปิดข้างบนพวกมันแล้วก็ให้มันเหยียบสิพระราชาสั่งใหม่เมื่อเอาเสือลำแพนเนี่ยไปปิดไว้ข้างบนช้างก็ร้องเป็นเสียงสองเนี่ยร้องหนีไปพระราชาฟังอย่างนั้นแล้วก็มีรับสั่งให้เรียกตัวการแย่มาแล้วถามว่าช้างมันไม่อยากเหยียบเหมือนกันทีนี้ก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เลยบอกว่าพวกนี้มีมนต์ว่างั้นมานพหัวหน้าเนี่ยมันรู้มนต์นั่นด้วยอนุภาพของมนต์แท้ทีเดียวมันร่ายคาถาช้างเลยไม่กล้าเหยียบผู้ใหญ่บ้านก็นะใส่ไฟถวายพระราชาต่อว่างั้นยุยงต่อพระราชาก็เลยราบสั่งให้หัวหน้านั้นเข้าเฝ้าถามว่าเขาว่าแกมีมนต์ใช่ไหมบอกขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีมนต์แต่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ทำสัจจะกิริยาไว้ถ้าหากว่าพวกเราเป็นโจรของพระราชาขอให้ช้างเหยียบถ้าไม่เป็นโจรขอช้างอย่าเหยียบว่างั้นนั่นเป็นอำนาจของสัจจะกิริยาของพวกข้าพระเจ้าพระราชาก็บอกว่าเออแล้วพวกท่านไปทำงานอะไรกันหัวหน้าก็บอกว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบทางที่ขรุขระให้เรียบสร้างศาลาทางใหญ่เอาไว้ที่สี่แยกขุดสระบัวผูกสะพานขอเดชะพวกข้าพระพุทธเจ้าเที่ยวสร้างบุญกรรมเห็นป่านี้พระราชาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขายุยงพวกท่านเพื่ออะไรก็บอกว่าเวลาที่พวกข้าพระพุทธเจ้าประมาทเขาย่อมได้สิ่งนี้สิ่งนี้เวลานี้ไม่ประมาทสิ่งนั้นไม่มีด้วยเหตุนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาจึงยุยงพระราชาก็บอกว่านี่ท่านทั้งหลายช้างเชือกนี้เป็นเดรัจฉานแม้มันก็ยังรู้คุณของพวกท่านข้าเองก็เป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ข้าขอยกหมู่บ้านที่อยู่ของพวกท่านนั่นแหละให้เป็นหมู่บ้านปลอดภาษีคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ต้องเสียภาษีว่างั้นเพราะฉะนั้นภาษีที่ใครๆมาเก็บไม่ได้แล้วขอให้พวกนี้ให้พวกท่านนี่แหละถึงช้างอันนี้ก็ขอจงเป็นช้างของพวกท่านเหมือนกันส่วนตัวการยุแย่ขอมอบให้เป็นทาสของพวกท่านว่างั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้เป็นทาสเลยตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านทำบุญเพื่อข้าบ้างนะท่านทำบุญแล้วก็อย่าลืมนะแบ่งๆกันบ้างเน้อว่างั้นตรัสแล้วพระราชาก็พระราชทานทรัพย์แล้วก็ปล่อยไปพวกเขาก็รับทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนเวรกันขึ้นช้างไปพลางปรึกษากันว่าเพื่อนเอ้ยธรรมดาว่าบุญนี้เป็นของที่ต้องทำเพื่อประโยชน์แห่งภพในอนาคตเพราะบุญนั้นพวกเราได้ให้ผลในชาตินี้แหละเหมือนอุบลเขียวที่ผลิดอกออกผลภายในน้ำบัดนี้พวกเราจะทำบุญให้มันยิ่งขึ้นไปอันว่าการทำบุญทำกุศลเนี่ยผลของบุญนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจดีจะรู้ว่ากุศลและเจตนาที่บุคคลทำไปชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้นะสูตรเขามีอย่างนั้นว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมดวงที่7ให้ผลในชาติหน้าเป็นอุปัชฌะเวทนียกรรมดวงที่2ถึงดวงที่6เป็นอปราปริยะเวทนียกรรมให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพึงทำสิ่งที่ถาวรอีกว่างั้นก็เลยให้สร้างศาลาสำหรับที่พักมหาชนเนี่ยโหเห็นไหมผลของบุญเนี่ยดีขนาดนี้แต่เราจะทำบุญให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้แต่กับพวกผู้หญิงจะไม่ยอมให้มันมีส่วนร่วมด้วยนะอันบุญของเราที่จะทำเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมบอกทำไมอ่ะก็เพราะเมื่อเราถูกเจ้าหน้าที่หาว่าเป็นโจรจับพาไปในพวกผู้หญิงแม้แต่คนเดียวก็ไม่ทำแม้แต่เอาใจช่วยนะไม่มีใครเอาใจช่วยเลยอย่างนั้นมีแต่ส่งเสริมว่ามัดดีๆจับให้ดีๆอย่างนั้นเอาไปข้าวไปแกงเลยนะมีแต่แช่งชักหักกระดูกตามส่งอย่างนี้เ เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ยอมให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีส่วนร่วมเหมือนกันโดยที่สุดแม้แต่เมียที่บ้านไม่ต้องมีส่วนร่วมเลยนะแสดงว่าเคืองมากนะแหมตำรวจมาจับไปฆ่าเนี่ยยังจะมาส่งเสริมไอ้จับให้แน่นๆเนอะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เลยทำงานนะทีนี้พวกเขาก็ช่วยกันเนี่ยกลับไปบ้านให้ข้าว30ก้อนแล้วก็นำหญ้ามา30กำแก่ช้างทั้งหมดนั้นก็ทำให้อาหารช้างช่วยกันเลี้ยงช้างพวกเขาก็เข้าไปในป่าช้างนี่ก็ลากเอาไม้มาวางไว้ที่กลางที่ทางเกวียนพวกเขาก็ช่วยกันถากไม้เริ่มสร้างศาลาทีนี้มาฆะนั้นมีภรรยาอยู่ในเรือนเนี่ย4คนคนแขกเนี่ยมีเมียได้หลายคนก็มีเมียอยู่4คนคนที่1ชื่อนางสุชาดาคนที่2ชื่อนางสุธรรมาคนที่3ชื่อนางสุจิตราคนที่4ชื่อว่านางสุนันทานะคนแรกเมียหลวงเขาเนี่ยชื่อว่านางสุชาดาว่างั้นทีนี้ในเมียคนที่2เขาชื่อว่านางสุธรรมานี่ก็เลยถามช่างไม้ว่าท่านทั้งหลายนะพวกเพื่อนเหล่านี้เช้าก็ไปเย็นจึงมาพวกเขาไปทำงานอะไรโอ้ทำงานนี่เมียยังไม่บอกเลยนะว่าไปทำอะไรบ้างก็บอกทำศาลาท่านว่างั้นพ่อว่างั้นขอให้ท่านช่วยทำให้ดิฉันเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างศาลาด้วยสิพวกเพื่อนเหล่านี้กล่าวว่านะช่างก็บอกพวกเราจะไม่ยอมให้พวกผู้หญิงมีส่วนร่วมนางก็ได้ใช้เงินให้ช่างไม้เนี่ย8กหาปณะก็คือให้เงินแก่8กหาปณะก็ยัดสินบนนั่นแหละเอาเถอะท่านว่างั้นเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยช่วยให้ท่านขอให้ท่านเนี่ยช่วยหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ดิฉันเนี่ยสามีนี่มีส่วนร่วมด้วยเขาก็กล่าวว่าตกลงแม่แล้วก็ถือเอามีดและขวานอย่างเร็วไปยืนกลางหมู่บ้านตะโกนเสียงดังๆว่าพ่อคุณวันนี้เวลาป่านนี้แล้วยังไม่ออกกันอีกหรือว่าแล้วก็ขึ้นสู่ทางกันไปหมดแล้วจึงกล่าวว่าพวกคุณจงล่วงหน้าไปก่อนผมมีความจำเป็นจะต้องล่าช้าแล้วก็ให้พวกนั้นล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็เดินทางไปทางอื่นตัดไม้สำหรับนะใช้เป็นช่อฟ้าถากไซแล้วก็ขนมาไว้ที่เรือนของนางสุธรรมาแล้วก็สั่งว่าท่านพึงขนออกไปได้ในวันที่ผมแจ้งไปว่าจงให้เถิดนะจะทำบุญร่วมกับเขาทีก็ต้องวางแผนหน้าดูเหมือนกันทีนี้ต่อมาเมื่องานเสร็จนะเกี่ยวกับเครื่องคราวทำเครื่องผูกที่ยึดทำการยกเสาประกอบคือแล้วก็ติดที่ช่อฟ้าตั้งแต่ปราบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วช่างไม้นั้นก็นั่งณที่สำหรับติดช่อฟ้าขึ้นไปตรงช่อฟ้าก็นั่งอยู่บนนั้นยกไม้จันทันขึ้นทั้ง4ทิศแล้วก็พูดว่าโอ้ลืมไปอย่างหนึ่งแล้วลืมงานไปอย่างหนึ่งพวกที่ทำก็บอกโอ้ลืมอะไรว่างั้นก็บอกว่าเราจะเอาไม้จันทันมาตั้งไว้ตรงไหนอ่ะบอกแล้วจะทำยังไงดีบอกควรจะได้ช่อฟ้ามาพอคุณเอ้ยบัดนี้เราจะไปหาที่ไหนเล่าเขาบอกว่าสงสัยหาได้มั้งหาซื้อเอาตามบ้านตามเรือนสิน่าจะมีคนขายเหมือนกันอันพวกเขาก็ไปถามในหมู่บ้านแล้วก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของนางสุธรรมาถามว่าในเรือนนี้มีช่อฟ้าไหมนางก็บอกว่ามีก็เลยบอกเออเอารับค่าไปก็คือซื้อนะนางก็บอกไม่รับค่าหรอกพวกเรายอมให้ถ้าหากว่าพวกคุณยอมให้ดิฉันมีส่วนร่วมด้วยฉันจะให้มาเถอะพวกเราจะไม่ยอมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมด้วยพวกเราจะไปป่าแล้วก็ตัดไม้ว่าแล้วก็พากันออกไปจากนั้นเนี่ยก็ถูกช่างไม้เนี่ยก็ถามว่าเออเป็นอย่างไรช่อฟ้าได้ไหมก็เลยแจ้งเรื่องนั้นให้ฟังช่างไม้ก็ติดอยู่ที่ยืนนั่งอยู่บนช่อฟ้าอยู่นั่นแหละนั่งอยู่เหมือนเดิมก็เลยแกล้งมองดูอากาศแล้วก็พูดว่าท่านผู้เจริญวันนี้เนี่ยเป็นวันฤกษ์ดีเลยฤกษ์นี้ไปแล้วปีอื่นๆจึงจะสามารถทำได้นะถ้าหากว่าไม่ได้ขึ้นวันนี้ก็ต้องรอปีหน้านั่นแหละจึงจะได้ฤกษ์ได้ยามเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยจะนำเอาเครื่องคราวมาด้วยความลำบากเครื่องคราวเหล่านั้นมากองไว้ตลอดปีก็จะผุในที่นี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นในเวลาเกิดในเทวโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงยอมให้ศาลามุมหนึ่งแกนางเถอะว่างั้นเอ้ยยอมนางเขาหน่อยเถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนเอ้ยว่างั้นเว้นพรหมโลกแล้วที่ไหนไม่มีผู้หญิงไม่มีรอกมันก็มีผู้หญิงทุกหนทุกแห่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้นางเถอะให้นางร่วมบุญด้วยเถอะก็เลยไปเอาช่อฟ้านั้นมา ทีนี้นางสุธรรมานั้นตลอดเวลาที่พวกนั้นยังไม่มานางก็สั่งให้ฉลุตัวหนังสือว่าศาลาหลังนี้ชื่อว่าสุธรรมาเขียนชื่อไว้บนช่อฟ้าเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็เอาไว้ที่พื้นล่างช่อฟ้าแล้วก็เอาผ้าใหม่มาพันไว้เมื่อพวกคนงานมาแล้วก็กล่าวว่าช่วยนำช่อฟ้ามาเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะให้คุณนายมีส่วนร่วมด้วยนางก็นำออกมาสั่งว่าท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเอาผ้านี้ออกนะคะจนกว่าเรียกว่าจนกว่าจะยังไม่ขึ้นไม้จันทัน8หรือ16ท่อนก่อนแล้วก็ให้ไปพวกนั้นก็รับว่าตกลงครั้นแล้วก็ยกไม้จันทันขึ้นเสร็จแล้วก็เอาผ้าออกเพื่อนบ้านสำคัญคนหนึ่งเนี่ยเงยขึ้นข้างบนก็เห็นตัวหนังสือก็เลยพูดว่าเออนี่มันอะไรกันแล้วก็ให้ไปตามคนที่อ่านหนังสือออกมาอ่านให้ฟังสิเขาเขียนว่ายังไงคนนั้นก็อ่านแล้วบอกว่าศาลาหลังนี้ชื่อว่าสุธรรมาพวกนั้นก็ร้องเอะอะโวยวายว่าเอาออกไปเอาออกไปว่างั้นตั้งแต่ต้นมาเมื่อสร้างศาลาพวกเราไม่มีใครมีชื่อสักคนเลยเพราะฉะนั้นนางคนนี้เนี่ยเอาไม้ช่อฟ้ามาแค่ศอกเดียวก็ใส่ชื่อของตัวว่างั้นเมื่อพวกเขากำลังร้องเอะอะอยู่ช่างไม้ก็สอดไม้จันทันแล้วก็ตอกสลักเป็นอันเสร็จสร้างศาลาชั้นบนเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดนั้นเขาก็เลยแบ่งศาลาออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งทำเป็นที่พักของคนใหญ่คนโตคนส่วนหนึ่งก็สำหรับที่พักของคนยากคนจนอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนเจ็บคนป่วยนะ33คนเนี่ยปูกระดาน33แผ่นไว้ให้สัญญาณแก่ช้างว่าอาคันตุกะมานั่งบนแผ่นกระดานที่ผู้ใดปูไว้เจ้าจงพาเขาไปที่เรือนของผู้นั้นนะไปใครมาพักแผ่นกระดานของคนใดก็พาไปหาเจ้าของคนนั้นแล้วก็มีการให้นวดเท้านวดหลังให้ของขบเคี้ยวของกินที่นอนทั้งหมดแก่อาคันตุกะนั้นและแล้วก็เป็นภาระแก่เจ้าของแผ่นกระดานช้างนั้นก็พาแขกที่มาแล้วก็นำไปสู่เรือนเจ้าของแผ่นกระดานนั่นเองวันนั้นเจ้าของแผ่นกระดานนั้นก็จัดการทำที่พึ่งแก่แขกนั้นในที่ไม่ไกลศาลามาฆมานพก็ปลูกต้นทองหลังเอาไว้ต้นหนึ่งที่โคนต้นไม้นั้นก็หาแผ่นหินแผ่นหนึ่งมาลาดเป็นแผ่นหินเอาไว้แผ่นหนึ่งนะต้นทองหลังก็เป็นต้นปาริชัตตกะใช่ไหมไอแผ่นนั้นก็มาเป็นแผ่นปันดุกำพลศิลาอาดเหมือนกันแม้ภรรยาของเขาชื่อว่าสุนันทาก็เลยให้ขุดสระบัวไว้ใกล้นางสุจิตราก็ให้ปลูกพุ่มไม้เอาไว้ส่วนเมียหลวงคือนางสุชาดาก็เที่ยวแต่ส่องกระจกแต่งตัวร่างกายเท่านั้นมาฆมานพก็เลยมาพูดกับว่าน้องแม่สุธรรมานี้เขาก็มีส่วนแห่งศาลาแม่สุนันทาก็ให้ขุดสระบัวส่วนแม่สุจิตราเขาก็ปลูกพุ่มไม้ดอกส่วนน้องยังไม่มีส่วนบุญกรรมน้องจงทำบุญสักอย่างเถอะที่รักว่างั้นนางก็บอกว่าพี่ทำเพราะเหตุใครที่พี่ทำก็เพื่อน้องเหมือนกันไม่ใช่หรือเออพี่ทำก็เท่ากับน้องทำแล้วนั่นแหละก็เอาหมกมุ่นกับการแต่งตัวอยู่อย่างเดียวมาฆมานพนั้นดำรงอยู่จนตลอดชีวิตแล้วก็มาฆมานพนั้นมีบุญพิเศษเรียกว่าประพฤติวัตตบทอีก7ประการด้วยกันวัตตบท7ประการที่มาฆมานพประพฤติก็คือเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิตนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนตายแล้วก็สองประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิตแล้วก็สามพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตนะพูดเป็นคำพูดที่ไม่ระคายเคืองหูใครแล้วก็พูดวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิตไม่พูดให้คนแตกร้าวแตกรานกันแล้วก็มีใจปราศจากความตนีอันปราศจากมลทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานจนตลอดชีวิตแล้วก็ข้อต่อไปก็บอกว่าพูดคำสัตย์จนตลอดชีวิตไม่โกรธตลอดชีวิตไม่โกรธก็คือหมายความว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็กำจัดมันเสียโดยเร็วว่างั้นรู้ว่าโกรธปุ๊บรีบตัดเลยก็เหมือนกับไฟจะช็อตปั๊บรีบตัดทันทีเลยไม่มีอันตรายว่างั้นนะเพราะฉะนั้นท่านก็กำจัดความโกรธได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นท่านประพฤติวัตตบท7ประการนี่แหละพอตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นท้าวสักกะส่วนเพื่อนบ้านอีกทั้ง33คนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตร33องค์ในสำนักของท้าวสักกะนะช้างก็ไปเป็นช้างเอราวัณน่ะนะไปเป็นช้างด้วยเหมือนกันเป็นเทพบุตรช้าง แต่ก็ไปเป็นเทพนะเพราะว่าในสวรรค์นี้ไม่มีเดรัจฉานปราสาทชื่อว่าเวชยันตปราสาทนะผุดขึ้น700โยชน์ธงนี่ก็ผุดขึ้นสูงตั้ง300โยชน์ด้วยผลของไม้ทองหลางก็เกิดต้นปาริฉัตตกะปริมณฑลโดยรอบ300โยชน์ลำต้นกว้าง15โยชน์ด้วยผลแห่งแผ่นหินเกิดหินเหมือนผ้าขนสัตว์สีเหลือง60โยชน์ที่โคนปาริฉัตตกะชื่อว่าปันดุกัมพลศิลาอาสน์นะด้วยผลแห่งไม้ช่อฟ้าของนางสุธรรมาเกิดเทวสภาชื่อว่าสุธรรมา300โยชน์ด้วยผลแห่งสะบัวของนางสุนันทาก็เกิดสะบัวชื่อว่านันทา50โยชน์ด้วยผลแห่งสวนพุ่มไม้ดอกของนางสุจิตราก็เกิดอุทยานชื่อว่าสวนจิตรดาวัน60โยชน์ส่วนนางสุชาดาเนี่ยนะก็พิจารณาดูแล้วหานางสุชาดาไม่เจอพระอินทร์ก็เลยเล็งยานเข้าไปเห็นเกิดเป็นนางนกกระยางอยู่ที่ซอกเขานะพระอินทร์ก็เลยสงสารก็เลยไปรับนางสุชาดาเนี่ยขึ้นมาให้มาพักที่สวนนะที่สระโบกครณีในสวรรค์ทีนี้นางฟ้าก็เลยถามเอ๊ะพระอินทร์นี่หายไปไหนมาก็พระอินทร์ก็ถูกเขาซักบ่อยๆเขาก็อดใจไม่ไหวก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปรับนางสุชาดามาบอกอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่สระบัวก็เลยชวนกันไปดูไปเห็นนางนกกระยางอยู่ตัวหนึ่งก็บอกโอ้ยมัวแต่แต่งตัวนะงามเลยก็ว่างั้นพากันมาเยอะเย้ยถากถางกันทีนี้นางสุชาดาก็บอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วมีแต่คนเนี่ยตำหนิเน็บแนมเอาอ่ะอยากไปอยู่ตามชาติกำเนิดของตัวเองเถอะขอไปตามเวรตามกรรมพระอินทร์ก็บอกว่าฉันจะทำเธอให้เป็นใหญ่กว่าพวกนี้อีกเอาไหมบอกทำไงอ่ะบอกรักษาศีลห้าให้ได้นะต่อไปนี้เธอสมาทานศีลห้าก็แนะนำให้สมาทานศีลห้านะด้วยการสมาทานศีล5รักษาจนตลอดชีวิตตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นบุตรของในช่างทำเกวียนนะแล้วก็สอนให้รักษาศีล5อีกตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรเพราะผลของศีล นางก็เลยงามที่สุดในอสูรพิภพอ่ะทีนี้พอเรียกว่าสมควรที่จะแต่งงานได้แล้วท้าวเวปจิตติก็เลยให้อสูรทั้งหมดเนี่ยมาประชุมกันว่างั้นให้นางสุชาดาเนี่ยเลือกจะเลือกเอาใครก็แล้วแต่นางพระอินทร์ก็เลยเนรมิตแปลงเพศเป็นอสูรแก่ๆมาคนหนึ่งว่างั้นก็บอกว่าด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาสพอมองเห็นปั๊บนางสุชาดาก็นี่แหละมันก็เลยโยนพวงมาลัยให้ไปท้าวสักกะก็เลยอุ้มแล้วก็เหาะบอกว่าฉันเป็นท้าวสักกะว่างั้นท้าวเวปจิตติเนี่ยก็เออสมควรแล้วล่ะได้ลูกเขยเป็นพระอินทร์นะทีนี้นางก็เลยขอพรบอกว่าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงไร้ญาติขาดมิตรเพราะฉะนั้นพระอินทร์ไปที่ไหนก็ต้องชวนนางไปด้วยว่างั้นก็เลยติดตามกันไปทีนี้พระอินทร์นั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจนเกือบตลอดชีวิตว่างั้นนิมิตแห่งความตายก็มาปรากฏนะเป็นใหญ่เป็นโตนะอยู่ในนั้นนอนทีนี้พอตัวเองเนี่ยจะหมดตำแหน่งแล้วก็เดือดร้อนแล้วทำไงอ่ะก็หาที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะข้อความในสักกะปัญหาสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ถ้ำอินทสาระระหว่างเขาเวทิยกะด้านเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ชื่อว่าอัมพสนข้างทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธสมัยนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพมีพระประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรำพึงว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนหนอรู้ว่าตัวเองจะตายเข้าในเดือดร้อนแล้วครั้นทรงเห็นแล้วก็ตรัสเรียกหมู่เทพชั้นดาวดึงมาว่าท่านผู้เนรทุกข์ทั้งหลายว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ถ้ำอินทสาระระหว่างเขาเวทิยกะด้านเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ชื่อว่าอัมพสนข้างทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธถ้ากระไรเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะคือพระอินทร์เนี่ยที่ชวนเทวดาไปเนี่ยก็นึกว่าเอ๊ถ้าหากว่าเราไปเนี่ยเรานี่ไม่มีบารมีไม่มีอินทรีย์พระพุทธเจ้าก็ไม่เทศให้เราฟังแต่ถ้าหากว่าเราชวนเทวดาไปนะในเทวดาทั้งหมดน่าจะมีคนมีบุญพระพุทธเจ้าปรารภคนนั้นคงจะเทศให้ฟังว่างั้น นะจะหาสมัครพรรคพวกไปอ่ะนะอาจจะมีคนมีบุญอยู่ในนั้นสักคนหนึ่งนะนั้นหมู่เทพชั้นดาวดึงก็รับสนองเทวองค์การท้าวเธอก็เลยตรัสเรียกปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรมาสั่งอย่างนั้นเหมือนกันคือปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าเพราะเรียกคนโปรดพระพุทธเจ้าไปด้วยดีกว่าเหมือนกันปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรก็รับสนองเทวองค์การแล้วก็ได้ถือพินสีเหลืองดุจผลมาตูมนะเรียกว่าเทวดานักร้องเนี่ยก็สะพายพินไปด้วยตามเสด็จท้าวสกจอมเทพไปด้วยครั้งนั้นท้าวสกจอมเทพอันเทพยเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงมาแล้วนะเทวดาห้อมล้อมมีปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรนำเสด็จก็อันตรธานจากเทวโลกว่างั้นดาวดึงไปปรากฏที่ภูเขาเวทิยกะด้านเหนือแห่งบ้านพราหมณ์ชื่อว่าอัมพสนข้างทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นสมัยนั้นเนี่ยภูเขาเวทิยกะได้ปรากฏสว่างรุ่งโรจน์นะและบ้านพราหมณ์ชื่อว่าอัมพสนก็ได้สว่างสวยเหมือนกันเพราะเทวานุภาพเทวดามาแต่ละองค์ก็มีรัศมีมานะสว่างมากพวกชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นโดยรอบก็ได้กล่าวว่าวันนี้ภูเขาเวทิยกะได้ลุกโพลงสว่างสวยรุ่งโรจน์แล้วทำไมวันนี้ภูเขาเวทิยกะและหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าอัมพสนจึงสว่างสวยยิ่งนะต่างก็พากันตกใจมีขนลุกขนชันแล้วคือเทวดานี่มามากนะพระอินทร์เนี่ยจะตกสวรรค์แล้วใช่ไหมรีบเกณฑ์บริวารเกณฑ์ลูกน้องมากันยกใหญ่เลยนะเพราะเทวดามาเยอะเนี่ยสว่างสวยมากนั้นชาวบ้านก็เลยพากันตกใจขนลุกชูชันกันหมดท้าวสกะจอมเทพก็ตรัสเรียกปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรว่าพ่อปัญจสิกขาตถาคตผู้มีฌานทรงยินดีในฌานพระพุทธเจ้านี่มีฌานนะคำว่าฌานนี่เป็นชื่อของการเพ่งกับการเผาหัวงั้นเพ่งก็คือเพ่งอารมณ์กับเพ่งลักษณะเผาก็คือเผาปฏิปักษธรรมเพราะฉะนั้นฌานเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือลักขณูปนิสฌานกับอารัมมณูปนิสฌานอารัมมณูปนิสฌานก็คือสมถภาวนานั่นเองการเจริญสมถะเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิสฌานส่วนวิปัสสนากรรมฐานเป็นลักขณูปนิสฌานเป็นการเพ่งลักษณะมรรคผลนิพพานก็เป็นชื่อของมรรคผลก็เป็นชื่อของลักขณูปนิสฌานเหมือนกันอันพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ยินดีในฌานบัดนี้ทรงเร้นอยู่คนเช่นเราเข้าไปเฝ้าได้ยากนักว่างั้นถ้าเธอทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดก่อนพวกเราจะเข้าไปเฝ้าในภายหลังปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรก็รับสนองเทวะองค์การแล้วก็เลยถือพินเนี่ยเข้าไปทางถ้ำอินทสารยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะเข้าไปถึงพระพุทธเจ้ากำลังนั่งเข้าพระสมาบัตินะพอออกจากพระสมาบัติทีนี้ฝ่ายปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรนี่ก็รำพึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ไม่ไกลไม่ใกล้นักเพียงแค่นี้คงจักทรงได้ยินเสียงของเรานะธรรมดานักร้องเนี่ยนะให้สัญญาณก็ต้องร้องเพลงใช่ไหมก็เลยยกพินยกพินขึ้นบรรเลงดีดพินขึ้นนะได้กล่าวคาถาที่เนื่องด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและอรหันตคุณแล้วก็เกี่ยวไปในทางกามด้วยนะเรียกว่าเอาเรื่องดีๆเรื่องกามเรื่องอะไรมาร้องคะเคล้ากันไปตามภาษาของนักร้องอะนะแต่งทั้งดีทั้งเรื่องกามนี่แหละผสมผสานปนเปกันไปแล้วก็ดีดพินมาฟังดูนะเพราะหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าเพลงเนี่ยเพลงอันนี้เนี่ยเขาแอบเขาไปหลงรักลูกสาวของท้าวติมพรุอะนะเขาก็เลยแต่งเป็นเพลงชื่อเพลงหนึ่งเขาก็ร้องว่าดูก่อนน้องสุริยวัชสาว่างั้นก็คือนางสุริยวัชสาก็คือเป็นผู้ที่มีรัศมีตั้งแต่ปลายเท้ายันเส้นผมเลยนะมีรัศมีออกทั่วตัวเพราะฉะนั้นพี่ขอไหว้เท้าติมพรุผู้เป็นบิดาที่ให้กำเนิดน้องผู้เป็นเทพกัลยาณียังความยินดีให้เกิดแก่พี่ว่างั้นน้องผู้มีรัศมีอันเปล่งปลั่งเป็นที่รักของพี่ดุจลมเป็นที่รักใคร่ของผู้มีเหงื่อคนร้อนๆก็ต้องการพัดลมอ่ะนะเ ดุจน้ำเป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายดุจธรรมะคือมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นที่รักของพระอรหันต์ทั้งหลายนะเอาความรักของตัวเองมาเปรียบเทียบว่างั้นโอ้ยพระอรหันต์เนี่ยรักมรรคผลนิพพานขนาดไหนพี่ก็รักเธออย่างนั้นแหละว่างั้นเหมือนยาเป็นที่รักของคนไข้นะคนเจ็บคนป่วยเขาต้องการยาพี่ก็รักเจ้าอย่างนั้นแหละเหมือนโภชนะเป็นที่รักของคนหิวคนหิวข้าวขาหาอยากจะกินเนี่ยคิดถึงแต่อาหารฉันใดพี่ก็คิดถึงแต่เธออย่างนั้นแหละขอแม่จงช่วยดับความกลัดกลุ้มของพี่เหมือนเอาวารีมาดับไฟที่กำลังโผล่ฉะนั้นช่วยดับไฟคือโลภะของพี่ทีเถอะว่างั้นเหมือนกับเอาน้ำมาดับไฟอ่ะนะเมื่อไรเนาะพี่จะได้อย่างลงสู่ระวางฐานยุคนและอุทธรประเทศของน้องดุจช้างสารที่ถูกแผดเผาในฤดูร้อนอย่างลงสู่สระโบกขรณีอันมีน้ำเย็นประกอบด้วยเกสรละอองดอกประทุมฉะนั้นพี่หลงไหลในนิ่มน้องผู้มีขางามไม่รู้จักเหตุการณ์ประดุจช้างสารที่เหลือขอเข้าใจว่าตนชนะขอและหอกแล้วแม้ถูกแทงอยู่ก็ไม่รู้สึกฉะนั้นก็บอกโอ้ยหลงมากหลงจนไม่รู้เหตุการณ์อะไรสักอย่างเหมือนช้างตกมันเหมือนกันก็ช้างตกมันเหลือขอนี่แปลว่าขอนี่ก็คือไอ้ไม้งอๆใช่ไหมเหล็กแหลมๆเนี่ยทิ่มลงไปเนี่ยบอกไม่มีความรู้สึกเลยกำหนดอะไรไม่ได้ทั้งอย่างครับบอกเพราะฉะนั้นไอ้เหลือขอนี่ก็คือน้ำเหล็กนะที่ใช้สับกกหูเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีค่าเลยนะมันเอาเป็นเอามากขนาดนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นพี่มีจิตปฏิพัทธ์ในน้องไม่อาจจะกลับจิตที่แปรปรวนได้เหมือนปลาที่กลืนกินเบ็ดฉะนั้นโอ้ยรักครั้งนี้คงเปลี่ยนไม่ได้แน่ทั้งนั้นเชิญน้องผู้เป็นเทพกัลยาณีมีลำขาอันงามมีในตาอันชมดชม้อยก็อธิบายว่าคือส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยเวลามองอะไรมันจะจ้องใช่ไหมมันจะจ้องเขม็งแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่กล้ามองจ้องเขม็งส่วนมากก็จะได้แต่ชะแง่แลมองไอการชะแง่แลมองแอบมองนั่นแหละลักษณะของการชะมดชะม้อยอรรถกถาท่านอธิบายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงสวมกอดเคล้าเคลึงพี่ปรารถนาดังนี้ยิ่งนักส่วนความรักของพี่เนี่ยมีไม่น้อยพี่เนี่ยรักเธอมากเหมือนทักษิณาอันบุคคลถวายแล้วในพระอรหันต์ฉะนั้นคือทำบุญกับพระอรหันต์เนี่ยมันมีผลมากมายมหาศาลใช่ไหมความรักที่มีต่อเจ้านี่มันมากขนาดนั้นแน่น้องหญิงผู้งามทั่วสารพังบุญที่พี่ทำไว้ในพระอรหันต์ทั้งหลายบุญนั้นพึงอำนวยผลให้พี่กับน้องได้ร่วมรักกันบุญที่พี่ก่อสร้างไว้ในปฐพีมณฑลนี้จงอำนวยผลให้พี่กับน้องได้ร่วมรักกันพูดอย่างนี้ไม่ใช่แต่มาลามกอะไรนะเพียงแต่ว่าในสูตรนี่มันเป็นอย่างนั้นกล่าวถึงความพลนาของถ้าโลภะมันเกิดยั่งลงในใจของผู้ใดมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเหมือนกับช้างตกมันลืมก็บอกว่ารักเนี่ยมันทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแน่น้องสุริยวัชสาพี่เสาะหาน้องดุจพระสกยบุตรพุทธมุนีมีพระสติปัญญาเข้าฌานอยู่โดดเดี่ยวแสวงหาอมตะธรรมฉะนั้นว่าไงเอาพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสาะหาเรื่องมรรคผลนิพพานพี่ก็เสาะหาเธออย่างนั้นแหละว่างั้นพระพุทธเจ้าผู้มุนีทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้วก็ทรงเพลิดเพลินฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยเพลิดเพลินในสัพพัญญุตญาณใช่มั้ยพี่ถึงความคลอเคลียกับน้องแล้วจึงเพลิดเพลินฉะนั้นถ้าเท้าสกะผู้เป็นใหญ่แห่งทวยเทพชั้นดาวดึงพึงประทานพรแก่พี่ไซน้องพี่ขอเลือกน้องทันทีความรักของพี่นี้มั่นคงอย่างนี้แน่น้องผู้มีปรีชาดีน้องมีความงามเช่นนี้เป็นธิดาของท่านผู้ใดพี่ขอนอบน้อมกราบไหว้ท่านผู้นั้นผู้ประหนึ่งว่าไม้รังซึ่งผลิดอกออกผลยังไม่นานคือบิดาของน้องเมื่อปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสแก่เธอว่าปัญจสิกขะเสียงพินของท่านย่อมกลมกลืนกับเสียงเพลงขับและเสียงเพลงก็กลมกลืนกับเสียงพินอันหนึ่งเสียงพินและเสียงเพลงขับของท่านพอเหมาะกันปัญจสิกขะก็คาถาว่างั้นเพลงนี้ว่างั้นท่านร้อยกรองเอาไว้แต่ครั้งไร นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ในอ่ะนะที่จริงท่านไม่ได้ว่าโลภะท่านเกิดรอกเพียงแต่ว่าณเสียงเพลงเนี่ยท่านก็ฟังออกว่าเออเสียงอย่างนี้เรียกว่าเสียงดีเสียงไม่ดีแต่ว่าจิตของท่านไม่ได้เป็นอกุศลอะไรปัญจสิกขาคนทันก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ณอชะปาละนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาในอุรุประเทศว่างั้นคือเพลงนี้ข้าพระองค์ได้แต่งไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้8สัปดาห์สมัยนั้นแลข้าพระองค์ย่อมมุ่งหวังนางสุริยวัชสาซึ่งเป็นธิดาของท้าวคนทันราชชื่อว่าติมพรุนะแอบรักลูกสาวของเขาว่างั้นแต่นางรักผู้อื่นอยู่นางมุ่งหวังบุตรแห่งมาตลีเทพบุตรชื่อว่าสิคันดิตว่างั้นที่จริงนางสุริยวัชสานี่ก็มีคนรักอยู่แล้วละว่างั้นเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางโดยปริยายใดๆก็ได้ถือพินนี้เข้าไปถึงที่อยู่ของท้าวคนทันราชนั้นแล้วก็ได้บรรเลงพินและร้องเพลงเหล่านี้ขึ้นครั้งนั้นข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วนางก็ได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าท่านผู้เนรทุกข์ฉันไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะพระพักเลยก็แต่ว่าเมื่อฉันฟ้อนอยู่ในเทวสภาชื่อว่าสุธรรมาได้สดับพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านผู้เนรทุกข์ท่านยอพระเกียรติพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุใดเล่าวันนี้เราเลิกพบปะกันเสียเถิดว่างั้นนางสุริยวัชสานี่ก็บอกเลิกว่าเฮ้ยตั้งแต่วันนี้ไปขออย่าได้พบเจอกันอีกเลยว่างั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สมาคมกับน้องหญิงนั้นเท่านั้นภายหลังนั้นมาก็ไม่ได้พูดกันอีกพระอินทร์นี่ก็เลยคิดหนักเอ๊ะมันยังไงกันแน่วะไอเรานี่ให้ไปหาพระพุทธเจ้าไปธุระของเราปัญจสิกขาก็เอาเรื่องส่วนตัวไปว่าซะยกใหญ่เลยแม่เทวดานักร้องเนี่ยคบไม่ได้เลยเรื่องลามกอะไรก็เอาไปร้องหมดนะไม่น่าเรื่องไม่น่าทำนะคล้ายๆกับว่าอับอายขายที่หน้ามากพระอินทร์คิดอย่างนี้ก็เลยว่าปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรนะและพระผู้มีพระภาคเจ้าสนทนากันอย่างเพลิดเพลินจึงเรียกปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรมาตรัสว่าพอปัญจสิกขาท่านถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนเราแล้วทูลว่าท้าวสกะจอมเทพพร้อมด้วยอำมาตย์และบริวารขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรก็รับสนองเทวองค์การแล้วก็ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนตามเทพบัญชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปัญจสิกขาขอท้าวสกะจอมเทพพร้อมทั้งอำมาตย์และบริวารจงทรงพระสำราญตามพระประสงค์อันหนึ่งเทพพยดามนุษย์อสูรนาคคนทันและหมู่สัตว์เหล่าอื่นเป็นอันมากเป็นผู้ใคร่ต่อความสุขก็จงมีความสุขเช่นกันมันก็คือขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขเถอะว่างั้นก็และพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสรับรองเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เห็นป่านี้ด้วยอาการอย่างนี้ท้าวสกะจอมเทพอันพระตถาคตเจ้าตรัสรับรองแล้วก็เสด็จไปสู่ถ้ำอินทสารถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งถึงหมู่เทพชั้นดาวดึงทั้งปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรก็เข้าไปถวายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเหมือนกันก็โดยนั่นแหละสมัยนั้นถ้ำอินทสารเป็นสถานที่ไม่สม่ำเสมอได้ถึงความสม่ำเสมอเคยคับแคบได้ถึงความกว้างขวางความมืดในถ้ำได้หายไปความสว่างสวัยบังเกิดขึ้นมาแทนเพราะเทวานุภาพครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท้าวสกะจอมเทพว่าการที่ท้าวโกสีผู้มีกิจมากมีกรณียะมากพระอินทร์เนี่ยมีธุระมากนะเขาบอกว่าธุระก็มัวแต่คอยตัดสินนะว่าใครมีกิจมีการงานอะไรพระอินทร์ก็ต้องคอยตัดสินคล้ายๆกับศาลอย่างนั้นน่ะพระอินทร์นี้เสด็จมาณถ้ำนี้น่าอัศจรรย์ยังไม่เคยมีมามีขึ้นท้าวสกะก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกไปเสียนานตั้งใจจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แต่ข้าพระองค์ยุ่งด้วยกิจและกรณียะบางอย่างของหมู่เทพชั้นดาวดึงจึงไม่อาจจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สรละคันธกุฎีใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นข้าพระองค์ได้เข้าไปเฝ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเข้าสมาธิคือพระสมาบัติอันใดอันหนึ่งเสียที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติแต่พระอินทร์ไม่รู้หรอกนางผู้ชักขีเทพธิดาบริจาริกาของท้าวเวสสุวรรณมหาราชนะนางผู้ชักขีคนนี้เนี่ยเป็นพระสกทาคามีผู้อุปถัมภ์พระผู้มีพระภาคเจ้ายืนประคองอัญชลีนมัสการอยู่ข้าพระองค์ก็ได้กล่าวกับนางว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนเรากราบทูลว่าท้าวสกจอมเทพพร้อมด้วยอมาตย์และบริวารขอถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยเสียงกล่าวเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางได้บอกแก่ข้าพระองค์ว่าบัดนี้มิใช่การจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงหลีกเร้นอยู่ข้าพระองค์กล่าวว่าถ้ากระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วในการใดในการนั้นเธอจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของเราเถิดนางได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแทนข้าพระองค์หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระลึกถึงคำนางของนางได้อยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะคล้ายๆกับทวนถามที่จริงเคยมาหาแล้วละแต่พระองค์นี่เข้าพระสมาบัติอยู่ก็เลยไม่รู้นะสั่งไว้เนี่ยนางได้ทำไหมพระองค์ตรัสว่าขอถวายพระพรนางได้ไหว้อาตมาอาตมาภาพยังระลึกถึงคำของนางได้อยู่อีกประการหนึ่งอาตมาภาพออกจากสมาธินั้นเพราะเสียงแห่งล้อและดุมรถของมหาบพิตรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าพระอินทร์รู้ว่าท้าวสักกะจะมาอยู่แต่พระองค์ก็เข้าพระสมาบัติซะก่อนคือตอนนั้นเนี่ยท้าวสกะมาแต่อินทรีย์ของท่านยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ไม่พอที่จะบรรลุธรรมพระองค์ก็คล้ายกับว่าพระองค์ก็เลยไม่รับแขกเลยเหมือนกันโอกาสยังไม่ให้องค์ก็เลยเข้าพระสมาบัติพอท้าวสกะกลับไปปั๊บพระองค์ก็ออกจากพระสมาบัติก็เลยได้ยินเสียงล้อรถพอดีเลยท้าวสกะก็เลยตรัสกล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับถ้อยคำเฉพาะหน้าแห่งหมู่เทพซึ่งอุบัติในดาวดึงส์มาก่อนว่าในการใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกในการนั้นหมู่เทวดาย่อมเต็มบริบูรณ์หมู่อสูรย่อมเสื่อมไปในข้อนี้นั้นข้าพระองค์ได้เห็นเป็นพยานแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักยะธิดา นามว่าโคปิกานะนางโคปิกาในกรุงกบิลพัทนี่เองได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นปกติคือนางนี่บรรลุเป็นพระอริยะโสสาวกนะนางนี่เบื่อหน่ายต่อสตรีเพศคือเบื่อในความเป็นผู้หญิงปรารถนาบุรุษเพศเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นพวกกับทวยเทพชั้นดาวดึงส์ถึงความเป็นบุตรของข้าพระองค์แม้ในทวยเทพในดาวดึงส์นั้นย่อมรู้จักเธออย่างนี้ว่าโคปกะเทพบุตรโคปกะเทพบุตรนะสมัยอดีตตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมชื่อว่าโคปิกาตายจากสักยะนะก็มาเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าโคปกะว่างั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสามรูปแม้อื่นนะประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าถึงหมู่คนทันชั้นต่ำเธอเหล่านั้นเพียบพร้อมอยู่ด้วยกามคุณ5มาสู่ที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์คารวะตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงส่วนภิกษุสามรูปตายไปเกิดเป็นในสวรรค์ชั้นต่ำกว่าแล้วเป็นเทวดานักร้องโคปกะเทพบุตรก็เลยตักเตือนเธอว่าท่านผู้เนรทุกข์ว่างั้นพวกท่านได้รวบรวมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนว่างั้นโอ้ยบวชศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นอย่างนี้ตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดานักร้องว่างั้นโอ้ยจะเอาหน้าไปเก็บไว้ไหนเนาะก็เราชื่อว่าเป็นสตรีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ได้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นปกติ เบื่อหน่ายสตรีเพศปรารถนาบุรุษเพศเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นพวกกับถวยเทพชั้นดาวดึงถึงความเป็นบุตรแห่งท้าวสกจอมเทพแม้ถวยเทพชั้นนี้ย่อมรู้จักเราอย่างนี้ว่าโคภกะเทพบุตรโคภกะเทพบุตรดังนี้ส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าถึงหมู่คนทันชั้นต่ำพวกเราได้เห็นแล้วช่างไม่น่าดูเสียเลยว่างั้นเมื่อโคภกะเทพบุตรได้ตักเตือนคนทันเหล่านั้นแล้วเทวดาสององค์กลับได้สติในอัตภาพนั้นเข้าถึงหมู่พรหมชั้นพรหมปุโรหิตนะเทวดาสององค์ฟังปุ๊บได้สติสังเวชใจเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอนาคามีจุติเกิดเป็นพรหมชั้นปุโรหิตส่วนอีกองค์หนึ่งก็ยังอยู่ในกามาวจรส่วนองค์หนึ่งก็ยังรักในเสียงเพลงอยู่เหมือนเดิมนะครั้นท้าวสกะตรัสอย่างนี้แล้วโคปกะเทพบุตรก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าข้าพเจ้าเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทั้งข้าพเจ้าก็ชื่อว่าโคปิกาข้าพเจ้าเลื่อมใสยิ่งนักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และมีจิตเลื่อมใสแล้วได้บำรุงพระสงฆ์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรแห่งท้าวสกะมีอนุภาพมากมีความรุ่งเรืองมากเข้าถึงทิพยสถานเพราะความที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแลเป็นธรรมะอันดีถวยเทพแม้ในชั้นนี้ย่อมรู้จักข้าพเจ้าว่าโคปกะดังนี้ข้าพเจ้าได้เคยเห็นภิกษุนะพวกภิกษุที่เคยเห็นกันเข้าถึงหมู่คนทันอยู่ก็ภิกษุเหล่านี้เป็นสาวกของพระโคดมทั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ในการก่อนยังได้ชำระเท้าได้เลี้ยงดูแล้วด้วยข้าวและน้ำในเรือนของตนคือภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นพระที่ไปรับอาหารที่บ้านอยู่ทุกวันนั่นแหละว่างั้นท่านผู้เจริญเหล่านี้ไม่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่จริงโยมได้ฟังธรรมะก็จากท่านเหล่านั้นนั่นแหละแต่ท่านเหล่านั้นตายแล้วมาเกิดเป็นนักร้องโยมเนี่ยมาเกิดสวรรค์ชั้นสูงกว่านะโอ้เทียบกันไม่ติดนะขายหน้าขายตาหมดเลยเพราะว่าพระธรรมอันบัณฑิตพึงรู้ได้เฉพาะตนอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุได้แสดงดีแล้วอันพระสาวกตรัสรู้ตามแล้วแม้พวกข้าพเจ้าได้เข้าไปหาพวกท่านได้ฟังสุภาษิตของพระอริยะที่จริงท่านก็มาที่บ้านก็มาเทศให้โยมฟังเรื่อยเลยนะคล้ายๆกับอย่างนี้นะโยมมาฟังธรรมก็ไปเกิดเป็นลูกของพระอินทร์กันมีศักย์ใหญ่กันพระที่เทศศึกษาธรรมะบวชเรียนอยู่ที่วัดตายแล้วไปเกิดเป็นนักร้องในสวรรค์เนี่ยนะโอ้ยเอาหน้าเอาตาไปเก็บไว้ไหนกันเนาะโยมนี่ติหน้าแตกใช่ไหมพระเนี่ยหนาตัวอย่างนะอย่างนั้นว่าไม่หนาหรอกเนาะโยมอาจไม่แน่นะไปเกิดในสวรรค์แล้วปุ๊บโยมช่วยเตือนพระหน่อยก็แล้วกันเติมเผื่อจะได้ดีบ้างกันเนาะอันข้าพเจ้าได้เป็นโอรสของท้าวสกะมีอนุภาพใหญ่มีความรุ่งเรืองมากเข้าถึงไตรทศแล้วส่วนพวกท่านนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาอันยอดเยี่ยมแล้วยังเข้าถึงหมู่เทพชั้นต่ำเพราะความอุบัติของพวกท่านไม่สมควรเลยไม่เหมาะเลยเนาะข้าพเจ้าได้เห็นสหธรรมิกที่เข้าถึงหมู่เทพชั้นต่ำช่างไม่น่าดูเสียเลยสังเวชใจฟังกันคือทำไมพวกพระเหล่านี้เนี่ยที่จริงเนี่ยสมัยที่ท่านบวชเนี่ยท่านเป็นผู้มีศีลดีนะประพฤติดีปฏิบัติชอบบางองค์ก็ส่วนใหญ่ก็ได้ฌานด้วยเขาว่ากันแต่ที่ท่านตายแล้วไปเกิดในเทวดานักร้องเนี่ยนะเรียกว่าหมู่คนทันเนี่ยเพราะท่านเกิดในภพนั้นนานว่างั้นมีจิตใจเนี่ยผูกพันเวลาใกล้จะตายก็ผูกพันตายแล้วไปเกิดเป็นพวกคนทันเพราะงั้นอย่าไปยึดติดนะพระคุณเจ้าคิดถึงอะไรบ่อยๆเดี๋ยวไปเกิดแถวนั้นเน้อระวังให้ดีคิดถึงอะไรมากก็เกิดแถวนั้นมันสิ่งที่เราคิดนะถ้าคิดไม่ดีเนี่ยเกิดไม่ดีนะขนาดพระเนี่ยนะคิดไม่ดียังเกิดที่ไม่ดียอมถ้าคิดไม่ดีก็เกิดที่ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านเข้าถึงหมู่คนทันมาสู่ที่บำเรอแห่งหมู่เทพท่านจงเห็นความแตกต่างของข้าพเจ้าผู้อยู่ครองเรือนนะข้าพเจ้าอยู่ครองเรือนท่านเป็นพระเนี่ยนะผลยังต่างกันเลยอย่างนั้น ข้าพเจ้าเคยเป็นสตรีแล้วมาเกิดเป็นเทพบุตรในวันนี้พรั่งพร้อมด้วยกามอันเป็นทิพย์บอกคนทันทั้งสามนั้นอันสาวกของพระโคดมตักเตือนแล้วถึงความสลดเพราะมาพบโคปกะเทพบุตรพูดกันว่าเชิญพวกเรามาขวนขวายพยายามอย่าเป็นคนรับใช้เขาเลยบรรดาท่านทั้งสามนั้นสองท่านปรารภความเพียรท่านหนึ่งระลึกถึงศาสนาของพระโคดมเธอทั้งสองนั้นพรากจิตเสียได้ในชั้นนี้เห็นโทษในกามแล้วละกามคุณที่ละเอียดอันเป็นเครื่องข้องเครื่องผูกคือกามสังโยชน์ซึ่งเป็นเครื่องประกอบของมารที่ยากจะข้ามพ้นได้ก้าวล่วงหมู่เทพเจ้าชั้นดาวดึงดุจช้างตัดเครื่องผูกพ้นไปได้ฉะนั้นปวงเทพพร้อมด้วยพระอินทร์เทวราชและประชาบดีเทวราชได้เข้าไปในสภาสุธรรมเทวสภาแล้วเทพทั้งสองนั้นไม่นั่งเลยยังเป็นผู้แกล้าไม่มีกำหนัดทำให้หมดทุลีไปได้แล้วนะก็คือได้ไปสู่พรหมชั้นปุโรหิตเพราะว่าท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีคือถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนฟังธรรมไม่มากศึกษาพระธรรมไม่มากใช่ไหมในชาติที่เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยตายแล้วสมมติถ้าไปเกิดในสวรรค์ถ้าตายในเกิดในสวรรค์ปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่ามีสติคมกล้าจะระลึกได้ก็จะบรรลุธรรมถ้าระลึกไม่ได้เดี๋ยวเทพบุตรจะมาเตือนใช่ไหมเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะก็เหมือนกับสูตรตรงนี้ปั๊บนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรมศึกษาพระธรรมให้มากอันถ้าศึกษาพระธรรมไม่มากเดี๋ยวก็ไปเจอข้างบนอีกเดี๋ยวได้เตือนกันบ้างอะเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นท้าววาสพคือพระอินทร์เนี่ยนะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพประทับท่ามกลางหมู่เทพทอดพระเนตรเห็นเทพบุตรแล้วได้สลดสังเวชใจเพราะสองเทพนั้นเข้าถึงหมู่เทพชั้นต่ำยังล่วงเลยหมู่เทพชาวเทพดาวดึงไปเสียได้เมื่อทรงพิจารณาแล้วก็ทรงสลดหฤทัยนั้นแหละโคภกะเทพบุตรได้กราบทูลว่าขอเดชะพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนประทับอยู่ในโลกปรากฏว่าเป็นสักยมุนีผู้ครอบงำเสียซึ่งกามนี้บุตรของพระองค์เหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากสติอันข้าพระองค์ตักเตือนแล้วกลับได้สติใช่ไหมคือตอนที่มัวเมาเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เขาเรียกว่าปราศจากสติว่างั้นตอนนี้ก็ตักเตือนให้มีสติมาระลึกถึงพระโอวาทระลึกถึงพระคำสอนระลึกถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปฏิบัติธรรมก็บรรลุเป็นพระอนาคามีว่างั้นบรรดาเธอทั้ง3รูปหนึ่งอยู่ในที่นี้เข้าถึงหมู่แห่งคนทันอยู่ส่วน2รูปมีปกติระลึกถึงทางตรัสรู้คืออนาคามีมรรคย่อมดูหมิ่นแม้ซึ่งเทวดาทั้งหลายเพราะเธอเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นคือได้ฌานสาวกผู้มีคุณเครื่องประกาศธรรมเช่นนั้นในพระศาสนานี้สาวกไรๆย่อมไม่หวังอะไรในเพราะการประกาศธรรมนั้นพวกเราขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะตัดความสงสัยได้แล้วเป็นสชินทะผู้ชนะบรรดาคนทันทั้งสามนั้นสองรูปได้รู้ธรรมะใดของพระองค์ในศาสนานี้แล้วบรรลุคุณพิเศษเข้าถึงหมู่พรหมชั้นปุโรหิตข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ข้าพระองค์ทั้งหลายมาแล้วเพื่อบรรลุธรรมนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพระวโรกาสแล้วข้าพระองค์จะพึงทูลถามปัญหาธรรมะนะพระอินทร์ก็พอเรียกว่าถ้อยคำที่คุยกันมาทั้งหมดเป็นการทักทายเจรจาปราศัยกันพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วเรียกว่าจะเริ่มถามปัญหาธรรมะถามคำถามพระผู้มีพระภาคเจ้าปัญหา14ข้อที่พระอินทร์ถามพระอินทร์ถามจบบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยอันผู้ที่เขามีบุญเนี่ยนะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วสามารถปฏิบัติตามนั้นไปได้เลยเรียกว่าฟังไปด้วยปฏิบัติตามไปด้วยใส่ใจไปด้วยแล้วก็บรรลุมรรคผลไปด้วยในขณะนั้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีความปริวิตกนี้ว่าท้าวสักกะนี่แล เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสิ้นกาลนานคือบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นคนดีมาตั้งแต่เป็นมาฆะมานพแล้วว่างั้นเถอะจักถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราก็จักถามล้วนแต่ประกอบด้วยประโยชน์ทายเดียวหาไร้ประโยชน์ไม่อันหนึ่งเราจักพยากรปัญหาใดแก่พระองค์จักพระองค์จักทรงทราบทั่วถึงปัญหานั้นได้ฉับพลันทีเดียวพระองค์จึงตรัสคาถาว่ามหาบพิตรผู้วาสกพระองค์จงถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงประสงค์ไว้ในพระหฤทัยก็จงทรงถามเถิดอาตมาภาพจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นนั่นแลแก่พระองค์ว่างั้นถามเถอะถามได้พระพุทธองค์เนี่ยตอบได้หมดนั่นแหละท้าวสกจอมเทพได้รับประทานพระวโรกาสแล้วได้ทูลถามปัญหาทีแรกนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นเป็นอันมากมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันนะก็เรียกว่าสรรพสัตว์นี่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันงั้นเลยเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีเวรนะไม่มีอาทยาคือไม่มีอาวุธเป็นต้นไม่มีข้าศึกไม่มีความคับแค้นใจมีความหวังอยู่ว่าพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นต้นอยู่เถิดดังนี้แต่ฉะไหนยังเป็นผู้มีเวรมีอาทยามีข้าศึกมีความคับแค้นใจเป็นไปกับด้วยเวรอยู่อีกเล่านะทั้งที่ทำบุญแล้วเนี่ยสมมติอ่ะบุคคลบางคนเนี่ยทำบุญให้ทานเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์หาที่สงบสงบหาที่สบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องมีเวรไม่ต้องมีภัยทุกคนเนี่ยปรารถนากันอย่างนี้ใช่ไหมปรารถนาความไม่ทุกข์ความไม่ร้อนความไม่ต้องมีเวรในที่นี้ก็คือการเป็นข้าศึกศัตรูกันการกระทบกระทั่งกันไม่ต้องการเบียดเบียนไม่ต้องการอะไรกันสักอย่างเลยอย่างนี้แต่ทำไมมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันพวกเขาเหล่านั้นจึงต้องมีเวรอยู่เล่าว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสได้ทรงพยากรณ์แก่ท้าวเธอว่าขอถวายพระพรเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นเป็นอันมากมีความริษยาและความตระหนี่เป็นเครื่องผูกพันเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาทยาไม่มีข้าศึกไม่มีความคับแค้นใจหวังอยู่ว่าขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นต้นอยู่เถิดดังนี้แต่ก็ยังเป็นผู้มีเวรมีอาทยามีข้าศึกมีความคับแค้นใจเป็นไปด้วยกับเวรอยู่นะที่จะต้องเป็นผู้มีเวรใช่ไหมกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแว้งกันจะต้องมีอาวุธต้องใช้อาทยาคืออาวุธใช้ศาสตรามีข้าศึกนะคอยขัดข้องมีศัตรูมากมายจะต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่บ่อยๆเกิดโทสะทำให้เกิดการเสียใจผูกเวรกันอยู่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์ตรัสว่าเกิดจากความริษยาเกิดจากความตนีนะอันความริษยาก็คือมีความสิ้นไปแห่งสมบัติของคนอื่นเป็นลักษณะนะริษยาก็คือเห็นคนอื่นเขามีทรัพย์สมบัติมากก็รับไม่ได้ใช่ไหมความตนีก็คือมีความทนไม่ได้ต่อความที่สมบัติของตนเนี่ยเป็นของทั่วไปกับคนเหล่าอื่นเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าผู้มีความริษยาและความตนีเป็นเครื่องประกอบไว้เพราะความริษยาและความตนีเป็นเครื่องประกอบเข้าไว้ของพวกเขานะเขาบอกว่าความตนีนี่มีอยู่หลายอย่างด้วยกันใช่ไหมตนี1ตนีที่อยู่2ตนีตระกูล3ตนีลาภ4ตนีวรรณะแห่งสรีระและวรรณะแห่งคุณแล้วก็ตนีการศึกษาเล่าเรียนก็บอกว่าผลของการตนีในที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือเป็นเปรตต่างก็เที่ยวใช้ศีรษะทูลขยะของที่อยู่นั่นเองนะอาวาสมัจฉริยะเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยถ้าตนีที่อยู่เนี่ยกรรมประเภทนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าหากไม่ตนีก็ได้บุญหลายแหละ ถ้าบุคคลที่ตนีตระกูลตนีตระกูลก็คือตระกูลอุปถากเป็นต้นอ่ะ เมื่อบุคคลเห็นผู้ที่กำลังทำทานเป็นต้นแก่ผู้อื่นในตระกูลนั้นก็คิดว่าตระกูลของเรานี้แตกแล้วหนอถึงกับกระอักเลือดบ้างทายท้องบ้างไส้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทะลักออกมาบ้างนะคนเนี่ยทำบาปทำกรรมเยอะนะอย่างพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยตนีตระกูลถือว่าคารวะญาติโยมกลุ่มนี้อุปถากเราอย่างนี้เห็นคนอื่นมาก็ไปทำบุญกับชุดอื่นเนี่ยทำใจไม่ได้พระเหล่านี้หลายองค์ก็ต้องทำเวรทำกรรมนะบางองค์อ่ะที่เอาเล็บมือข้อระฆังใช่ไหมนะเอาเล็บมือข้อระฆังถึงเวลาบิณฑบาตตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตนะบางองค์ก็เอาอาหารเนี่ยที่โยมอุปถากฝากไปให้พระอีกองค์หนึ่งเอาอาหารนั้นไปเททิ้งในกองไฟใช่ไหมอันนั้นก็ทำเป็นเหตุให้อดอยากหิวโหยนะตนีตระกูลว่างั้นส่วนตนีลาภผู้ที่เกิดตนีลาภของสงฆ์หรือของหมู่คณะเนี่ยนะบริโภคเหมือนบริโภคของส่วนบุคคลใช้ของสงฆ์เหมือนส่วนตัวนะก็จะเกิดเป็นยักษ์บ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่บ้างอย่าเกิดเป็นงูก็ตนีลาภสการะตนีของสงฆ์อ่ะนะเช่นกุฏิเสนาสนะซึ่งมันเป็นของสงฆ์ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจัดแจงใช้สอยได้ถูกต้องก็มีโทษก็เพราะความตนีวันนะแห่งสรีระนะก็คือเดี๋ยวว่ากลัวคนอื่นเขาจะงามกว่าอย่างเงี้ยใช่มั้ยริษยาอิจฉาริษยาจนถึงกับไปทำลายคนอื่นหรือว่ากลัวชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยลดลงไปเรียกว่าตนีวันนะนะแล้วก็เพราะความตนีการศึกษาเล่าเรียนบุคคลจะกล่าวชมแต่คุณของตัวเองเท่านั้นหากล่าวชมคุณของคนเราอื่นไม่กล่าวอยู่แต่โทษนั้นว่าคนนี้มีดีอะไรและจะไม่ให้การศึกษาเล่าเรียนอะไรแก่ใครๆพูดแต่โทษว่าคนนี้ขี้เหร่คนนี้บ้าบอพวกนี้โง่เง่าเต่าตุนทั้งนั้นน่ะตัวเองก็ตนีไม่อยากให้ใครมีศึกษาเล่าเรียนอีกอย่างหนึ่งด้วยความตนีที่อยู่ตนีอาวาสย่อมไหม้ในเรือนโลหะเกิดในโลหะนรกอันแน่นด้วยความตนีตระกูลเขาย่อมเป็นผู้มีลาภน้อยด้วยความตนีลาภเขาย่อมเกิดในคูดนรกนะอยากตกนรกอุจจาระก็ตนีลาภผู้ที่ตนีในวันนะเมื่อเกิดในภพก็ไม่มีผิวพรรณเกิดในภพที่ไม่มีผิวพรรณก็คือเกิดในภพที่มันมืดมิดเลยนะไม่รู้จะไปมองเห็นกันได้ยังไงด้วยอำนาจความตระหนี่ธรรมเขาย่อมเกิดในนรกขี้เถ้าว่างั้นเพราะฉะนั้นความริษยาและความตระหนี่เหล่านี้จะละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคว่างั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะริษยาและตระหนี่นั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันเขาจึงต้องมีเวรมีอาทยามีข้าศึกมีความคับแค้นใจถึงหวังว่าไม่ให้มีเวรก็มีเวรอยู่ท้าวสกะจอมเทพมีพระหฤทัยชื่นชมเพลิดเพลินอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่างั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อพยากรณ์นั้นย่อมเป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อพยากรณ์นั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพยากรณ์ก็คือการตอบข้าพระองค์ข้ามพ้นข้อสงสัยในข้อนั้นเสียได้แล้วหมดความสงสัยที่จะพึงกล่าวว่าอะไรอะไรแล้วเพราะได้สดับปัญหาพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือลักษณะการถามคำถามแล้วพอใจเสร็จแล้วอาศัยในยะแห่งคำตอบนั่นแหละถามปัญหาใหม่ขึ้นต่อไปอีกอันนี้เรียกว่าเวทละเป็นเวทละอย่างนึงคือตอบเรื่องนั้นเออตอบแล้วชอบใจมากอาศัยเรื่องที่มีอยู่นั่นแหละถามปัญหาผูกใหม่ต่อไปอีกถามสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นลักษณะนี้เป็นเวทละเป็นองค์หนึ่งในองค์9ของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่เรียกว่าองค์9สุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะเวทละอัพภูตธรรมนะมันก็อยู่ในองค์คือเวทละครั้นแล้วได้ทูลถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่พระองค์พูดเนรทุกข์ก็ความริษยาและความตนีมีอะไรเป็นนิทานเป็นข้อมูลมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดว่างั้นก็เมื่ออะไรยังมีอยู่ความริษยาและความตนีจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตนีย่อมไม่มีอะไรเนี่ยเป็นเหตุให้ริษยาและตนีว่างั้นเถอะขอถวายพระพรความริษยาและความตระหนี่มีอารมณ์อันเป็นที่รัก และไม่เป็นที่รักนะคือที่ริษยาก็คือกลัวคนอื่นจะได้อารมณ์อันเป็นที่รักนั่นเองใช่ไหมได้ของอย่างหนึ่งมาที่ริษยาก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีดีกว่าคนอื่นอ่ะกลัวคนอื่นจะมาแย่งใช้ในหนึ่งนะหนึ่งตัวเองเนี่ยมีของที่ไม่ดีเห็นคนอื่นเขาดีได้ดีกว่าก็เลยริษยาและตณีเนี่ยเกิดจากสิ่งของนั่นเองเกิดจากสิ่งของอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเขาได้ดีกว่าเราก็ไม่ชอบใจเราได้เลวกว่าเราก็ไม่ชอบใจยังไงแต่เราได้ดีกว่าเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเอาของเราไปใช้อันวัตถุเข้าของเครื่องใช้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดเมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตณีย่อมไม่มีอยู่นะความริษยาและความตณีย่อมไม่มีพระอินทร์ก็เลยถามต่อไปว่าก็อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรยังมีอยู่อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนี่เอาอะไรเป็นเขาอ่ะเป็นเหตุพระพุทธเจ้าบอกว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีฉันทะคือความพอใจเป็นเหตุใช่ไหมคือถ้าชอบใจอะไรมากอันนั้นมีค่ามากถ้าชอบใจอะไรน้อยสิ่งนั้นก็มีค่าน้อยอย่างของในโลกนี้นะเขาบอกว่าที่มันแพงเพราะอะไรรู้ไหมอารมณ์อะไรที่ให้โลภะมากของนั้นแพงอารมณ์อะไรที่ให้โลภะน้อยของนั้นมีค่าน้อยอย่างบ้านก็หลังเดียวกันน่ะแหละคล้ายๆประโยชน์ของบ้านที่อยู่ที่อาศัยก็คือให้ร่มเงาเป็นต้นใช่มั้ยให้อุตุเป็นต้นน่ะทีนี้ว่าบ้านบางหลังเนี่ยมันก็ให้ค่าเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าโลภะมันเกิดน้อยอย่างเงี้ยบ้านบางหลังนี่มันเกิดโลภะมากอย่างรถนี่เหมือนกันก็ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันน่ะแต่ว่าโลภะมันเกิดมากหรือเกิดน้อยอย่างนาฬิกาข้อมือเหมือนกันนะไม่ใช่ว่านาฬิกาอย่างดีแล้วมันเดินกว่ากำหนดเดินเร็วกว่าก็ไม่ใช่ก็เดินพอๆกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต่างกันแค่ยี่ห้อตันหามันวินิจฉัยว่าถ้ายี่ห้อนี้มันต้องแพงมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ก็ใช้ดูแล้วก็พอๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันให้โลภะมากให้ความพอใจสูงอันนั้นแหละมีความพอใจมีความยินดีติดใจนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เป็นเหตุเป็นชาติเป็นแดนเกิดว่างั้นเมื่อฉันทะยังมีอยู่อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมมีเมื่อไม่มีนะเมื่อไม่มีฉันทะนะอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักก็ย่อมไม่มีอันถ้าขาดความพอใจสักอย่างมันจะดีขนาดไหนก็ช่างเถอะเราก็จะไม่ให้ค่ามันเลยอย่างเพชรเนี่ยนะคนตาบอดไม่มีความพอใจอะไรเป็นเพชรเป็นกรวดนะมันคลำไม่ถูกอะอะไรเป็นเพชรนะใช่ไหมมันคลำไม่ถูกอ่ะเสียงก็บอกอุ้ยเพราะที่สุดในโลกสมบัติของคนมีหูคนไม่มีหูฟังไม่ออกหรอกกลิ่นหอมที่สุดจมูกเสียเป็นไซนัสก็ไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ไหมอาหารอร่อยก็เกิดเป็นจระเข้จะไปอร่อยอะไรใช่ไหมโอ้โหสัมผัสดีมากแอร์เย็นสบายเกิดเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมอารมณ์ในโลกนี้เหมือนกันนะโลกนี้ถ้าเราไม่มีความคิดนะไม่ต้องรับรู้สักอย่างใช่ไหมทีนี้ท้าวสักกะก็ถามต่อไปว่าฉันทะคือความพอใจมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรยังมีอยู่ฉันทะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีฉันทะจึงไม่มีความพอใจนี่มันเกิดจากอะไรท่านก็บอกว่าความพอใจเกิดจากวิตกคือความคิดนะเกิดจากความตรึกนะคิดถึงบ่อยมันก็มีค่าบ่อยสมมตินะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนเรานั่งอยู่ที่นี่มีเพื่อนนะถ้าเราไม่คิดถึงนะพอใจไหมความพอใจไม่มีเลยนะแต่เมื่อไรคิดถึงปุ๊บก็จะมีแหละเพราะในความพอใจเกิดจากความคิดถึงวิตกก็แปลว่าความคิดถึงนะหรือตาธรรมะก็บอกว่าอะไรนะวิตกยกจิตธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อย่างเงี้ยฟังนะก็แบบเราก็คือความคิดถึงความตรึกความอะไรความคิดถึงอ่ะนะความคิดต่างๆอ่ะนะอันเดียวกันน่ะเลยก็ถามว่า ไอ้ความพอใจเนี่ยนะมีความคิดหรือว่าวิตกเนี่ยนะเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดเมื่อวิตกยังมีอยู่ฉันทะคือความพอใจย่อมมีเมื่อไม่มีฉันทะไม่มีถ้าไม่คิดก็ไม่พอใจว่างั้นเถอะไอ้ที่มันชอบมากเพราะคิดถึงบ่อยสมมติที่บ้านเรามีเครื่องเสียงสักอันหนึ่งนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้มันนะถ้าไม่คิดถึงมันนั้นจะไปพอใจอะไรนะก็คิดเอาอ่ะส่วนหนึ่งความพอใจความชอบใจนั้นเกิดจากความคิดทีนี้เออแล้วท้าวสักกะก็ถามว่าไอ้วิตกคือความคิดมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรยังมีอยู่วิตกจึงมีเมื่ออะไรไม่มีวิตกจึงไม่มีใช่ไหมทำไมจึงคิดเนาะว่างั้นพระองค์ตรัสว่าวิตกมีส่วนแห่งสัญญาอันสัมปยุตด้วยปะปัญจะทำเป็นนิทานก็เกิดจากตัณหาที่ประกอบกับโลภะนั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยให้นะก็คือเพราะวิตกอันนั้นถ้าไม่เป็นกามวิตกนะถ้าไม่มีโลภะที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยวิตกนั้นก็ไม่เกิดหรอกอันที่มันต้องคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นนะก็เกิดจากมีโลภะเป็นเหตุปัจจัยให้นะเพราะฉะนั้นมีโลภะนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดเมื่อสัญญาแห่งอันสัมปยุตด้วยปปัญจธรรมยังมีอยู่วิตกย่อมมีเมื่อไม่มีวิตกก็ย่อมไม่มีสรุปแล้วก็คือไอ้วิตกเนี่ยเกิดจากสัญญาที่ประกอบกับตัณหานั่นเองเป็นเขาเป็นเหตุให้คิดไม่งั้นไม่คิดหรอกอย่างเหตุการณ์บางอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างโหนึกถึงคนเคยมีเสื้อผ้างามๆสักตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ตามที่เราชอบมากเลยเนี่ยถ้าเราจำไม่ได้ถ้าเราไม่ยินดีไม่ยึดติดในสิ่งนั้นนะความคิดอันนั้นจะไม่เกิดเลยวิตกอันนั้นจะไม่มีท้าวสักกะก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ภิกษุปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาอันสมควรให้ถึงความดับส่วนแห่งสัญญาอันสัมปยุตด้วยปปัญจธรรมทำยังไงนะว่างั้นข้อปฏิบัติอะไรจึงจะทำให้ละสัญญาคือความสำคัญหมายหรือละอุปนิสัยอันนั้นนะหรือละตัณหาละโลภะได้ทำยังไงยิงจะละโลภะนั้นได้เอาไงดีโยมพระองค์ตรัสตอบว่าก็มหาบัพก็อัตมาภาพกล่าวโดยโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาส่วนละ2นะโสมนัส2โทมนัส2อุเบกขา2คือที่ควรเสพคือควรเจริญก็มีที่ไม่ควรเสพไม่ควรเจริญก็มีอาตมาภาพกล่าวหมายถึงข้อความดังว่ามาชนิและอาศัยอะไรจึงกล่าวดังนี้บรรดาโสมนัส2อย่างนั้นบุคคลพึงรู้จักโสมนัสใดว่าเมื่อเราเสพโสมนัสนี้อยู่อกุศลธรรมอันอกุศลธรรมย่อมเจริญมากกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปดังนี้โสมนัสเห็นปานั้นย่อมไม่ควรเสพนึกถึงวันก่อนที่มาเรียนกันนะมโนปวิจาร18อารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งนะคิดแล้วเนี่ยทำให้เกิดโสมนัสใช่ไหมคิดแล้วทำให้เกิดโทมนัสคิดแล้วทำให้เฉยในความคิดเหล่านั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่ควรคิดถึงอะไรที่โสมนัสแล้วโลภะมันเกิดอกุศลมันเกิดอ่ะไม่ใช่พระองค์ไม่ให้คิดนะบุคคลพึงรู้จักโสมนัสใดว่าเมื่อเราเสพโสมนัสนี้อยู่กุศลธรรมย่อมเจริญมากดังนี้โสมนัสปานนั้นเห็นควรเสพเมื่อคิดแล้วทำให้เกิดความดีใจขึ้นไอ้ความดีใจอันนั้นถ้าไม่มีโทษคิดมากๆถ้าความดีใจอันนั้นคิดแล้วมันมีโทษอันนี้ไม่ควรปฏิบัติไม่ควรเจริญเอางี้นะคิดแล้วดีใจดีใจยังไงจึงจะดีก็คือความดีใจอันนั้นต้องเป็นไปกับทานศีลและภาวนานั่นเองบรรดาโสมนัสนั้นโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยปฐมฌานยังมีวิตกมีวิจารเป็นยังมีวิตกวิจารโสมนัสที่ไม่มีวิตกวิจารประณีตกว่าแม้แต่นึกแล้วทำให้เกิดโสมนัสนะโสมนัสเนี่ยเอาแบบธรรมดาก็คือโลภะใช่ไหม โสมนัสเกิดร่วมกับโลภะก็มีโสมนัสเกิดร่วมกับมหากุศลก็มีโสมนัสเกิดร่วมกับฌานก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไอ้โสมนัสที่เกิดร่วมกับอกุศลเนี่ยเกิดกับโลภะอันนั้นอย่าไปเจริญมันแต่โลภะที่เกิดร่วมกับมหากุศลควรเจริญโสมนัสที่เกิดกับมหากุศลนะสู้เกิดร่วมกับปฐมฌานไม่ได้โสมนัสที่มีปฐมฌานดีกว่าแต่โสมนัสที่เกิดร่วมกับปฐมฌานนะก็ยังหยาบเพราะยังมีวิตกวิจารเพราะฉะนั้นตติยะฌานจตุตฌานเนี่ยแจ๋วเอาโสมนัสแบบนี้มากๆเหมือนกันนะทีนี้โทมนัสก็จะคล้ายกันนัยยะเดียวกันอุเบกขาก็2 อย่างควรเสพกับไม่ควรเสพนะโทมนัสก็ควรเสพและไม่ควรเสพนั่นเองขอถวายพระพรภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แลย่อมชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาอันสมควรและให้ถึงความดับส่วนแห่งสัญญาอันประกอบด้วยปปัญจธรรมนะถ้าหากว่าใครฉลาดคิดเป็นคิดแล้วให้เกิดความโสมนัสแต่เป็นโสมนัสที่ไม่มีโทษเป็นโสมนัสที่เป็นกุศลใครคิดอย่างนี้บ่อยๆได้คนนั้นละกิเลสได้ใครคิดแล้วโทมนัสเกิดขึ้นแต่โทมนัสนั้นเป็นไปเพื่อกุศลนะเป็นโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะโทมนัสอย่างนั้นพระองค์ให้เจริญทำให้มากเพราะว่าโทมนัสเหล่านั้นเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานหรืออุเบกขาเหมือนกันถ้าหากว่าใครเจริญอุเบกขาที่ไม่มีโทษได้ก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็คือผู้ที่เรียนพระอภิธรรมมาจะรู้ปั๊บใช่ไหมโสมนัสเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงโทมนัสเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงโสมนัสคือความดีใจที่เกิดร่วมกับอกุศลไหละโทมนัสที่เกิดร่วมกับอกุศลมีอกุศลเป็นปัจจัยมีกามเป็นปัจจัยไหละอุเบกขาที่เป็นไปกับอกุศลไหละแต่โสมนัสโทมนัสอุเบกขาที่เป็นไปกับกุศลให้เจริญทำให้มากนะถ้าหากว่าจะละโลภะละสัญญาละแบบนี้แหละนี่คือข้อปฏิบัติโอ้ฟังยากเกินนะแต่ถ้าหากว่าได้ฟังรายละเอียดในวันต่อๆไปโอกาสต่อๆไปจะเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไปคำสอนนี้ก็พระองค์สอนไว้ให้พวกเราในหลายเรียนถ้าพวกเราเรียนไม่รู้แล้วก็อย่าบอกนะว่าศาสนาเสื่อมใช่ไหมเสื่อมหรือเปล่าว่าอะไรที่เราไม่รู้นั่นแหละว่ามันเสื่อมนั่นแหละเพราะต่อไปถ้าหากว่าขาดความรู้ขาดความเข้าใจพระธรรมคำสอนก็ถือว่าเสื่อมแล้วก็บอกว่าพอพระพุทธเจ้าตอบปัญหาอันนี้จบปั๊บพระอินทร์เป็นพระโสดาบันนะแต่ปัญหาของพระอินทร์ก็ยังไม่จบโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะคือโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะก็คือเช่นพระบางองค์เนี่ยนะท่านปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้มันไม่บรรลุก็เสียใจอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าเป็นความเสียใจที่จะเกิดจากการเจริญวิปัสสนาในชั้นสูงนะแต่ไม่ได้โอ้ยเสียใจแล้วท้อเลิกอันไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าโทมนัสที่สมมติบางคนเนี่ยตั้งใจไว้มากจะต้องบรรลุภายในวันนี้ให้ได้บรรลุภายในเดือนนี้ให้ได้บรรลุภายในปีนี้ให้ได้แล้วมันไม่บรรลุก็เสียใจเสร็จแล้วตั้งใหม่บางองค์เนี่ยเสียใจอย่างเงี้ย30 ปีเหมือนกันโทมนัสแบบนี้ให้เจริญนะแต่ก็คือแต่ถ้าแหมปล่อยให้แต่โทมนัสเนี่ยกลุ่มอยู่นั่นแหละอันนี้ไม่ดีนะแต่ก็อาศัยโทมนัสอันนี้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลเพราะโทเวทนาพวกนี้เป็นเวทนานุปัสสนานั่นเองตรงนี้นะเป็นวิธีการแสดงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกนัยยะหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละถ้าเข้าใจเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้ฟังไม่ยากที่มันฟังยากเพราะเรายังไม่ได้ฟังเรื่องนั้นมาเลยนะแต่อุเบกขาที่เกิดร่วมกับมหากุศลอุเบกขาที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาอุเบกขาที่เกิดร่วมกับฌานอันนี้ควรเจริญถ้าหากว่าฟังเรื่องเวทนาอย่างนี้นะแผงจิตนี่มาเต็มไปหมดเลยนะ ้องใช้แผงหรือเปล่าสำคัญที่สุดก็คือการจำพระธรรมให้ได้ก่อนเมื่อจำพระธรรมให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามมองพระธรรมเหล่านั้นในชีวิตของเราให้มากๆประยุกต์พระธรรมลงมาก่อนว่าพระธรรมที่ว่านี่คืออะไรอยู่ส่วนไหนบ้างอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างมากเลยถ้าหากว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ได้โสตวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้เสียงเหมือนกันแต่มโนวิญญาณของเราเนี่ยความคิดของเราอาจจะไม่ตรงต่อความจริงแต่ขนาดฟังยังไม่ตรงต่อความจริงไม่ต้องกล่าวถึงไม่ฟังเพราะฉะนั้นฟังวันนี้เป็นอุปนิสัยเพื่อความเข้าใจต่อไปในวันหน้านะสติปัญญาเนี่ยนะสมมติว่าเด็กอนุบาลนะบอกแม่หนูไม่ไปเรียนหรอกหนูยังบวกเลขไม่เป็นเลยเงี้ยถามว่าแม่จะตอบว่าไงเออดีเหมือนกันนะลูกเนาะมันไหลจะรู้สักทีก็เลิกเรียนไปแต่ลูกก็ทำอย่างอื่นนะไปอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีเนาะมีแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่เข้าใจก็วันต่อไปอันถ้าเรารู้จักปลอบใจตัวเองเหมือนกับปลอบเด็กได้โอ้ไกลประสบความสำเร็จไปเยอะแล้วนะส่วนใหญ่นี่คนให้อภัยกับตัวเองไม่ได้พอให้อภัยให้ความเห็นใจตัวเองไม่ได้จะให้อภัยคนอื่นเป็นไปได้ไหมยากเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราต้องให้อภัยแก่ตัวเองได้ผู้ที่ให้อภัยต่อตัวเองได้คนนั้นแหละคือคนมีเมตตาแล้วจะเริ่มให้อภัยแก่คนอื่นต่อไปได้คนที่ให้โอกาสแก่ตัวเองได้ก็จะให้โอกาสแก่คนอื่นได้คนที่ให้กำลังใจแก่ตัวเองได้ต่อไปก็จะให้กำลังใจแก่คนอื่นได้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะให้กำลังใจให้อภัยให้โอกาสแก่ตัวเองไม่รู้จักปลอบอกปลอบใจนะส่งเสริมสนับสนุนตัวเองได้ไม่สามารถที่จะกอดให้ใจของเราประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะเป็นต้นได้ถ้าเราไม่สามารถส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยช่วยเหลือตัวเองให้มากๆสงเคราะห์ตัวเองสงสารตัวเองถามนะถ้าหากว่าคุณธรรมเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในใจเราแล้วเราจะพ้นจากทุกข์ได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเออนะถ้าเราไม่พ้นแล้วเราจะต้องรับทุกข์ไหนบ้างแล้วก็ถามตัวเราเราจะต้องรับทุกข์อย่างนี้อีกนานไหมเมื่อไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะการตั้งคำถามนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะว่าฉลาดถามบุคคลเมื่อฉลาดถามถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีก็จะฉลาดตอบนะเพราะว่าการถามเขาเรียกว่าปริปุชาใช่ไหมถามบ่อยๆเดี๋ยวมันก็รอบเองอะไรพอรอบปั๊บสบายแล้วไม่มีอะไรจะถามนะพอไม่มีอะไรจะถามก็แสดงว่าจบแล้วเนาะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็จบแล้ว